Bukrap yüzün izan izanlar. Bir işi var dua menazınlar. Min habbiru şu zar, min semmi'ul eşar. Yalli kinit fiha tğazınlar. دروب مخضر وارض الهواء.